Ja mēs saucam to, viņš mums atbildēs. Ja mēs skrienam pie tā, viņš tad skries pie mums. Tā, paziņojam daudz, pietiks, slavēsim Dievu. Paldies Tev, mīļais debesu Tēvs, paldies par šo dienu, ko Tu mums esi dāvājis. Paldies par tām daudzajām dienām, kas bijušas līdz šim. Paldies, ka Tu mūs uzturi, paldies, ka Tu mūs sargā. Paldies, ka Tu mūs aizstāvi, par mums iestājies. Paldies, ka neesam vien paši kā bāreņi. Paldies, ka Tu esi mūsu mīļais tēti debesīs. Paldies, ka Tu esi nomodā par mums. Varenais Dievs, palīdz mums pacelt mūsu balss, tādas, kāds Tu mums katram esi devis. Palīdz mums Tev vienmēr pateikties un arī šodien šinī brīdī palīdz mums Tev slavēt ar patiesām sirdīm. Palīdz, ka mūsu sirds ir turpat, kur mūsu vārdi. Palīdz, ka mūsu sirds, tāpat kā mūsu vārdi, Tev slavē, mīļais Dievs. Paldies Tev, kungs. Āmen. tev kāds līdzīgs. Un kurš gan cits savu dzīvību par mani atdotu. Kurš atlīdzināt spētu visa radība raugas uz tevi vien. Tu gādā par visu, ko veidoji. Savas rokas paceļu, balsi paceļu, tavu vārdu slavēju, žēlastībā palieku. Savā mīlestībā nāc un mani pārveido. Tavam vārdam uzticos, uz krustu paļaujos, ticu asinī un tavai taisnībā, jo tu savā spēkā nāc un mani pārveido. Savas rokas paceļu, balsi paceļu, tavu vārdu slavēju, žēlastībā palieku. Savā mīlestībā nāc un mani atbrīvo. Tavam vārdam uzticos, uz krustu paļaujos, ticu asinī un tavai taisnībai, jo tu savā spēkā nāc un mani pārveido. Jo tu savā spēkā nāc un mani pārveido. Tavā klātbūtnē mana sirds tev zied. Acis aizveru, tevi piesaucu. Jēzu atklājies savā godībā, mani dziedini, lai žēlastībā klātbūtnē mana sirds tev dzied. Acis aizveru, tevi piesaucu. Jēzu atklājies savā godībā, mani dziedini, lai žēlastībā līst. Tavās brūcēs esmu brīvs, tavās brūcēs dziedinās, tavās brūcēs apžēlos, tavās rokās pasargās. Aizveru, tevi piesaucu. Jēzu atklājies savā godībā, mani dziedini, lai žēlastībā tavās brūcēs esmu brīvs, tavās brūcēs dziedinā, tavās brūcēs apžēlos, tavās rokas pasargās, tavās brūcēs esmu bijis, tavās brūcēs dziedinā, tavās brūcēs apžēlos, tavās rokas pasargās. Sveiki visiem. Es gribētu aizlūgt. Debes Tēvs, paldies Tev, kungs, par to, ko Tu esi ielicis man sirdī, par visu, ko es pārdomāšu šīs nedēļas garumā, Dievs, un to, ko es arī gribu dalīties, Dievs, lūdzu, kungs, ka Tu paņem to, Dievs, un pavairo to, Dievs, tas ir maz, kas man ir, Dievs, lūdzu, ka Tu to pavairo, Dievs, lai tas viss būtu Tev par godu, Dievs, un lai mēs katrs šeit, Dievs, dzirdētu no Tevis, un lai tas arī pārietu no dzirdētā uz arī uz sirdi un uz mūsu ikdienām un uz mūsu dzīvēm, Dievs. Lai tas ienes pārmaiņas, izmaiņas, lai tas ienes iedrošinājumu, tas ienes izaicinājumu, Dievs. Bet pār visam, lai Tavs vārds tiek pagodināts, Dievs, lūdzu, kungs, svētī šo laiku, Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Šodien ir Latvijā draudzēs tiek atzīmēt kā bāreņu svētdien. Un varbūt jūs esat dzirdējuši visu caur šo nedēļu diezgan aktīvi, ne tikai caur šo nedēļu, bet kādu laiku jau tiek runāts par to. Un tāda, tas, kas paskatoties, viņi tā kā runā par to, ka nu, draudzēm iedrošināt domāt par to, ieskatīties šajā jautājumā par bāreņiem, par tām visām lietām, un kas attiecās bērnamiem vai tā tieši par bāreņiem un bāreņa aprūpa. Un pagājušajā gadā ļoti stipri iedrošināja draudzēm tā kā adoptēt, tā kā uzņemties, varbūt gādī par kādu no bērnamiem Latvijā, varbūt tūmā esošu kādu vai un lūgt par to, iespējams apciemot, un kādā citā veidā iesaistīties tieši arī šajā jautājumā. Un šodien mums arī ir atkal satkrītas, pagājušajā gadā tieši tāpat bija, un arī šogad sanāca tā, ka mums arī tieši šajā svētdienā ir arī misijas svētdiena. Un svētdien, kad mēs kad domājam par misiju, un par šo svētdien mēs ar Gatu un Mārcu esam domājuši, tiekoties mūsu ceturtdienās, un Gata pilnvarots, es esam arī gribēju jums kā domu pasviest, nu ne pasviest, bet iedrošināt mūsu kā draudzi, gan par tiem bāriņu svētdien, gan arī par šo misiju svētdien, tomēr ieskatīties tajā, un tas, ko es gribu dalīties, šodien ir tā tēma ir saistoša. Un tāpēc arī tas pašās beigās būs tas mans iedrošinājums, bet tā mūs varbūt iespējamā doma. Bet es gribētu iesākt, jūs jau varat atvert uz Cakarijas grāmatu 4. nodaļu, bet es gribētu iesākt, nav vēl jārāda, ja? Bet mēs izlasīsim kādu šeit brīnišķīgu tādu stāstu, bet būs no 1. līdz 10. pantam. Mēs bijām Cēsīs piekdien. Ar kolēģiem no darba mūs komandējumu aizsūtīja uz Cēsīmes pieredzes apmaiņu. Un mēs tā laikā mēs iegājām Cēsu trīsvienības baznīcā, Luterāņu baznīca. Iegājām iekšā un tur kādu kundzītu gados, stipri gados, bet tāda ļoti, ļoti pilna seja. Viņai bija tad, ka gaisa un tāds prieks viņa tāda. Un viņa, kā mēs ienācām pār durvīm, tā sāk mums stāstīt brīnumus, ko Dievs dara. Vispār neprasīja, vai mēs mums kaut kas tāds interesē vai kā, bet viņi vienkārši runāja un stāstīja lietas brīnums par Dievu. Un viena no stāstiem viņi stāstīja šādu. Viņi ir kādā mazā ciematā, bija draudz un mācītājs, kurš kalpoja tur. Un kāds vīriņš gados pienāca pie mācītāja un teica, mācītāji, lūdzu pasaka. Tu lūdzu Dievu un tu seko un Dievam mums lūdzu pasaka, kāda būs ziema šogad. Es neesmu vēl malku sagatavojis un man viņa ir jāsagatavo, bet es gribu zināt, cik daudz man vajag gatavot. Un tas ir ļoti liels darbs. Ja būs barga ziema, tad man daudz vajag un ja nē, tad kāda būs ziema mācītāja? Mācītājs saka, nu es lūgšu Dievam, varbūt Dievs atklāja. Un viņš pēc kādu nākušo dienā, viņš visu to vakaru domā, viņš saka, nu kā, ja es teikšu, ka būs... Nu kā, lai es saku, nu, viņš saka, ja es teikšu, ka būs, nebūs barga ziema, tad viņš nesagatavosies. Ai, ja nu būs barga ziema. Un viņš saka, nu labāk teikšu, kad ir barga ziema. Tad vismaz būs, nu ja būs silta, paliks pāri, nu labāk, lai viņš sagatavojās. Viņš aiziet, viņš saka, klausies, man tāda sajūta, ka būs barga ziema. Es tev tā nesolu, bet man tāds sajūta. Viņš saka, labi, vīriņš saka, labi, es ņemšu to vērā. Viņš aiziet, viņš gatavo malku cītīgi, strādā un tā malku tik daudz, jo viņš ir sakrāmies. Un mācītājs saka, domā, jau nu, varbūt jau ir pa daudz. Viņš aiziet pie meteorologa vietējā. Viņš izdomā mācītājs, saka, es aiziešu pie viņa, pie laika vērotāja saucamā. Viņš aiziet pie viņa, saka, klausies, kāda būs ziema nākošu gadu. Nu, šajā gadā, kāda būs ziema, varbūt tu zini? Šaka, oj, būs barga ziema. Tas vīriņš tur gatavojās malk, būs barga ziema. Un viņš šo stāstu pastāsti, viņš saka, bet morāli tam stāstam ir tāda, ka tu nekad nezini, kā tev izteiktais vārds atgriezīsies atpakaļ pie tevis. Un tāpat arī es gribētu teikt, ka tu nekad nezini, kā tavs izdarītais darbs atgriezīsies atpakaļ pie tevis. Jo mēs dzīvojam... Un mēs dzīvojam dievvalstībā, princips ir ļoti spēcīgs, ko tu sēsi, to tu pļausi, un ja tu sēji, tad tu pļausi. Ja? Tā kā es šodien gribētu runāt par mazs, bet dievu žēlstībā spēcīgs. Cahārijas grāmatas 4. nodaļa 1-10. pantam es izlasīšu. Un eņģelis, kas ar mani runāja, atgriezās atkal un modināja mani, kā modina cilvēku no miega. Un jautāja man, ko tu redzi? Es atbildēju, es redzu tur lukturi no tīra zelta ar visu uzliktu eļļas trauciņu. Lukturim ir 7 eļļas lukturīši, un tiem kopā ir 7 ar trauciņu saistītas eļļas caurulītes un 2 eļļas koki līdzās, viens pa labi. Otrs pa kreisi no lukturu. Un es turpināju un jautāju eņģelim, kas ar mani runāja? Mans kungs, kāda tam visam nozīme? Tad eņģelis, kas ar mani runāja, dev man šādu atbildi, tātad tu tiešām nezini, kāda tam nozīme? Es sacīju, nē, mans kungs. Tad viņš man dev šādu paskaidrojumu. Tā skan tā kungas vārds Zerubabelam, ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar manu garu, saka tas kungs Ceābots. Kas tu esi, lielais kalns? Tev Zerubabel priekšā jākļūst par līdzinumu, un viņš uzliks nama noslēgumu akmeni, un visi viņam uzgavilēs, lai viņam laime, lai gods un slava. Un atkal pār mani nāca tā kunga vārds Zerubabel rokas ir likušas šim varētu atzīt, ka tas kungs Ceābots mani pie jums sūtīs. Un kas var nicināt šo sīko sākumu dienu? Bet tie ar prieku redzēs svēteni Zerubabel rokās, tie 7 tā kunga acis, kas raugās uz visu pasauli. Cahārija pravietis tajā momentā, kad templis tiek atjaunots. Pirms tam ir iznīcināta dievu godība, iznīcināta templis, iznīcināts, bet Zerubabels ir priesteris, kas kalpo, kas strādās pie tā, lai atjaunot templi. Un šeit ir moments, ko Dievs jums saka, ko tu redzi. Un tas, ko viņš vienā vārdā redz, ir lukturs, gaismas nesējs. Un daudzi skolāri, nu, tā kā apliecina arī, ka tas ir īstenībā ļoti arī attiecinātos, ka tas ir gaismas nesējs, ir tātad pirmkārt ir Dievs, ja es pats teicu, ka es esmu gaisma, ja, pasaules gaisma, esmu, kas taigā man, nu, ar mani, tas dzīvo gaismā. Un gaismas lukturs arī ļoti droši, mēs varam teikt, ir arī draudze, caur kuru pasaulē Dievs spīd savu gaismu caur kuru. Un šeit ir ļoti, šajā brīdī, kad tas vārds nāk, viņš nāk ļoti, un šo rakstuvietu ļoti daudz citē, es saku, ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar manu garu, saka tas kungs. Un viņš saka par šo tempļu atjaunošanu, par dievu liecības ieniešanu tajā konkrētajā sabiedrībā, visā pasaulē apkārt. Dievs saka, ne ar bruņotu spēku, Tad nevis ar cilvēku izdomāt militāru vai iebrukumu vai kādā veidā, ne ar varu. Ja. Ne ar varu, tad ne ar kādu cilvēcisku spēku, bet ar manu garu. Ar manu garu. Ja kas varētu notikt, kaut kas tāds, šādā veidā, Dieva garu spēkā. Dieva garu spēkā. Un Dievs saka tāds interesants vārds, viņš saka, un kas var nicināt šo sīko sākumu dienu? Citos tulkojumos, oriģināli tulkojumā šis vairāk skan, un nenicini šo sākumu. Nenicini šo mazo vietu, šo notikumu, nenicini. Tad neskaties uz to un nespried pār to, kā tādu nicinošu. Tad, kas tad tas tāds ir? Kas ir nicinošs? Tu skaties un tu nonicini. Tu nekas nebūs. Dievs saka konkrēti, viņš saka, būs diena, kad Zerubabels mērīs sienas, kad būs jau uzcelts. Būs diena. Es gribētu draudz kūdīgā jums iedrošināt tiem pašiem vārdiem. Nenicinam, nekad nenicinam to, ko Dievs dara, kaut vai tas ir maziņš. Kaut vai mēs esam maz, kaut vai mēs esam šeit, varbūt netik daudzā skaitā, varbūt daudzas lietas nenotiek. Nenicināsim to, jo tas ir sākums lielai lietai. Amen. Jo visām lietām, visām lielām lietām ir vienmēr bijis maz sākums. Piemēram, BMW mašīna ražotāji, viņi nesāk ražot mašīnas tūkstošos, viņi izgatavoja sākumā vienu. Ne, kas varbūt no sākuma nelikās tik cildinoši, nelikās tik ļoti kaut kas baigi liels, bet ar laiku viņi pilnveidoja laiku, tas viss uzaug un laika tas, kas ir ietekmējis visu pasauli autoražotāju sfērā tieši. Tāpat arī mēs varam teikt par cilvēkiem, kas ir bijuši. Kur cilvēki paskaties, kurš ir kaut ko sasniedzis, viņš sākumā nekad nav vienkārši uzradies kā viens mega liels kaut kas. Viņš ir sācis ar kaut ko ļoti, ļoti mazu. Un teiksim, tāpat arī visi, piemēram, Bills Gates vai visi lielie, kas ir ietekmējuši pasauli, izmainījuši to, tie visi ir sākuši ar kaut ko ļoti mazu, ļoti daudziem investoriem, kas uzklausījuši tās idejas, viņi pat ir noraidījuši, viņi pat nonicinājuši, bet viņi ir panākuši ļoti ietekmējuši šo mūsu pasauli. Tāpat arī mans iedrošinājums mums, nenicinām mazas lietas, nenicinām. Atversim 1. Korintiešu. Tas, ko es gribētu teikt šodien, es gribu, tā sirds šim vārdam ir iedrošinājums. Un nevis pārmetums par kaut ko, kas varbūt nav, bet vairāk iedrošinājums. Par to, ko mēs jau darām un ar kādu skatu mēs varam skatīties uz priekšu un iet uz priekšu kā draudz un tādā veidā būt iedrošinātiem, jo atcerieties un arī ļoti svarīgi atcerieties, ka Dievs ceļ savu liecību šajā pilsētā. Šajā novadā, šajā pilsētā viņš to dara. Amen. Un mēs esam daļa no tā darba. Amen. Amen. 1. Korintiešiem 1. Nodaļa no 26. Līdz 29. Pantam. Raugiet, brāļi, savus aicinātos nav tur, taču daudz pasaules gudro, nav daudz varano, nav daudz augsti dzimušo. Bet, kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros, un kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros, un kas pasaulē zems un nicināts, un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas, lai nekas, kas ir mies, nelielās Dievu priekšā. Šī ir Dieva ekonomika, varētu pat teikt, Dieva atžgānā ekonomika, balstoties, pamatojoties, ja mēs skatāmies cilvēku gudrībā un pasaules gudrībā, Dievs noliek pilnīgi pretstatu, viņš noliek pilnīgi pretējo. Viņš ir tātad, daudzi saka, ja kaut kas ir jāpanāk, ja tu gribi kaut ko lielu panākt, tad mums vajag gadiem studēt, gadiem mācīties, gadiem iegūt lielus grādus, sertifikātus, vēl kaut ko, un tādā veidā mēs varam panākt, bet pierādies ir Dieva ekonomika pavisam citādāk. Tas, kas Dievam no sākuma ir vajadzīgs, ir mazs, ir niecīgs, ir kaut kas, kas varbūt pilnīgi nekas nav. Un īstenībā, ja mēs paskatāmies, Dievs tieši tādus arī lieto. viņš var būt ļoti spējīgs cilvēks ar visiem šiem grādiem, ar visām šīm izglītībām, viņš var būt ļoti spējīgs, bet Dievs nelieto cilvēks pamatojoties uz to, viņš lieto uz to pamatojoties, ka cilvēks atzīst, es neesmu nekas Dievs, bet es gribu, lai tu man lieto. Amen. Un īstenībā, manuprāt, kad pirms Dievs tā pamatīja, kā cilvēki ir lietojis, ja parunātu viņu, tad vienmēr viņš pirmām kārtām šo cilvēku ir atbruņojis no viņa paša spēka un viņa paša gudrības. Īstenībā visvairāk Dievam traucē mūsu paša gudrība, mūsu paša idejas. Īstenībā Dievam vajadzīgi ir sirds, kas saka, Dievs, man nav nekā, bet šeit es esmu, lieto man. Man nav nekā, bet šeit es esmu, lieto man. Stāstā par Dāvidu. Nelasīsim tagad, bet pirmā Samuela grāmatā, 17. pantā, ir stāsts par Dāvidu. Un kas notiek? Izraela tauta ir ielenkta, ir sagatavojušies karam ar filistiešiem. Un šie cilvēki ir izvirzījuši lielu Goliātu, kurš ir milzīga auguma cilvēks, un viņi izvirzījuši ultimātu Izraela tautai. Viņi tātad pasaka, tātad, šeit ir mūsu labākais karavīrs, un jūs izceļat jūsu labāko. Neiesim tur karā, netaisīsim liels tur scēns vai kā, bet vienkārši, kurš uzvarēs labākais no jums un labākais no mums, kurš uzvarēs, tā tauta būs tam kalpi. Viņi tādu ultimātu uzniek. Un 40 dienas šis Goliāts iznāk ārā un vicina savu valodu un saka, nu nāciet. Un Izraela tauta armija visa dreb un trīc, kā viņš iznāk, tā dreb un trīc. Nav neviens, ne ķēniņš saules, kas tajā laikā bija ķēniņš, neviens neuzdrīkstās uzņemties un iet cīņā. Šeit ir pasaules gudrais, tātad kādam, nu noteikti tur bija stipri vīri. Bet ko Dievs lieto, lai pagodinātu savu vārdu? Tajā laikā daudzi saka, viņam nevarēja būt ne vairāk kā 16 gadu puisis Dāvids. Viņš atnāk vienkārši uz to armiju, viņš dzird, ka šis Goliāts, ko viņš saka, viņš dzird, un viņš aizdegās dusmās. Viņš saka, kā šitas te, viņš, man liekas, ir salīdzinām ar viņu, ja, to puisīt. Viņš nezin, cik reiz lielāks. Viņš saka, kā šitas te drīkst zaimot mūsu svēto Dievu? Kā viņš drīkst izaicināt? Viņš, īstenībā, man liekas, ir Dieva ekonomikā, viņš ir Goliāts. Nevis tas lielais pēc cilvēka parametriem, izmēriem, bet tieši Dieva ekonomikā Dāvids ir šis Goliāts. Un Dievs to redz, jo aiz viņa stāv varenais Dievs. Un ticība, kas Dāvidam ir uz Dievu, kad viņš ir tas, kas glāb un izglāb. Jo neviens nevar neabruņot vārdu, Dievs ir tas, kas dod uzvars. Viņš aiziet pie ķēniņa saula, nu kāds dzird, ko Dāvids saka, es iešu ar viņu cīnīties, kāds dzird, o, reku, kāds, vienamēs, noteikti to 40 dienu laikā neviens pat tādu tekstu nav izteicis, kad es varētu iet, es iešu cīnīties. Tāpēc es domāju, tā bija kaut kāda valoda, ko pēkšņi uzreiz ieraudzīja un sadzirdēja, un tā valoda aiznes, to Dāvida aizved pie ķēniņa saula. Kas noteikti tālāk? Sauls, no sākuma saka, nē, tu nevari iet. Cīnīties, tu esi puika. Dāvids ko saka? Viņš saka, manā personīgajā pieredzēja tādu notikumu, es varu pastāstīt. Man bija avis, ko tēvs man uzticējis. Nāca lauva, paņēma vienu, es skrēju, es ieķēros krēpēs, sit viņu nosit, izglāba aitiņu. Nāca lācis, paķēra vēl vienu aitiņu. Es skrēju iešu un es atkal izglābu aitiņu, es citam lācim puika. Un viņš saka, un kur bija tas noslēpums? Viņš saka, Dievs man izglāb no viņiem, viņš man izglābs arī no tā. Dievu profesionālisms, pilnīgi paļaušanās uz Dievu un caur to pieredzēt brīnumu, kā Dievs izglāb, kā Dievs parāda brīnumu, kā viņš tiek pagodināts. Un kas notiek tālāk? Notiek profesionālisma mentalitāte. Apkrausim viņu profesionāli. Tev ir jāsaģēbjās profesionāli karam. Dāvis tiek saģēbts profesionāli. Profesionalitāte. Tātad, es varētu pat teikt, ka ļoti bieži slavēšanas, piemēram, History Makers kalpošanā mums būs slavēšanas skola, sākās tas jau no šitās nedēļas vakar bija, un mēs tā kā tā domas bija, kurās arī daļa ieņēmis esmu, bet mums tā doma, kad sasaukt, uzaicinājām Latvijā, izsūtījām vēstules mācītājiem, lai slavēšanas vadītāji vai tie, kas kalpo slavēšanā, var nākt, tā kā, mēs tā kā domi tādu apmācīt. Un tas, ko es teicu arī Kristapam vēl, kas mēs bijām, es teicu, cik reiz slavēšanas vadītāji ir nu, atbruņoti no viņa deksmes ar vēlmi slavēt Dievu. Nē, tev nav vēl kaut kas, vai vēl kaut kas. Un tādā veidā ļoti daudzi cilvēki ir vienkārši noslāpēts vēlms slavēt Dievu. Manā dzīvē bija viens cilvēks, kas noticēja, ka es varu. Es ļoti gribēju spēlēt ģitāru. Viena meitene, vienkārši, ko viņa izdarīja? Viņa teica, nu jā, iespējams, nu tu esi kādreiz spēlējis kaut noc, tu zini, es saku, es nezinu. Nē, viņa saka, tas nekas, tas neko nenozīmē. Šeit ģitāru es tev parādīšu spēlē. Un tagad es vadu slavēšanu. Tas bija sākums tam. Profesionālisms ir vajadzīgs, es domāju, mums vienmēr ir jātiecās uz Dievam ir tīpaši kalpojot, mums ir jātiecās uz kārtību, ne? Bet galvenais, lai profesionālisms nenogalina deksmu un vienkārši ticību uz Dievu. Ko Dāvids dara? Viņš viņu novelk nostās profesionālismu. Kā vajag, šitā vajag, tā ir pieredze, tas ir tas, viņš vienkārši to novelk nost. Viņam ir vienkārši paļāvība uz Dievu, vienkārši ticība uz Dievu. Viņš pieceļās, viņš aiziet. Un ko viņš vēl dara? Pilnīgi pretēji Dieva atžgāna ekonomika cilvēka acīm skatoties. Viņš aiziet salaši 5 akmeņus. Ieiet upē, salaši 5 akmeņus, ieliek savā somiņā, aiziet. Viņam vajadzēja tikai vienu. Kā mauc lidina lingu, lidina akmeni tieši pierē. Golijāts nokrīt tālāk trosmīga scēna, bet tas, ko es gribu teikt, ka Dieva ekonomikā mēs nedrīkstam izvērtēt, ka Dievs kaut ko paredz vai kaut ko uz mums runā, viņš nekad neņems vērā to, ko mēs viņam sakam pretī. Un vienmēr, ko mēs viņam teiksim pretī, bet Dievs, es jau nevaru. Bet Dievs, es jau, man nav izglītība. Dievs, bet man nav tas, tas nav tas. Dievs nekad to neņems vērā. Jo Dievs redz to, ko viņš var izdarīt. Un viss, ko viņš meklē, ir vienkārši paklausība, vienkārši pakļāvība. Dievs, jā, ja tu saki, tad tu darīsi. Amen. Ja kāds domā, ka viņš ir liels, viņam vajag saprast, ka viņš ir mazs, ja tad Dievs var lietot. Un tas nenozīmē, ka lietot maz, ka tas vienmēr būs maziņš vai nicinošs vai tāds maziņš, nieciņš kaut kas, Dievs lietot daudz, bet pamatā viņam vajadzīgs ir mazs. Tas ir vienkārši cilvēks, kurš vēlas paklausīt Dievam. Amen. Jo bieži vien skatoties mums šeit uz kuldīgi, uz mūsu draudz, es uzskatu, ka mums nav jāgaida kaut kas, kaut kad, ka kaut kur kaut kas notiks, kāds atbrauks, kāds kaut ko, kaut kur, kaut kur. Es domāju, ka viss potenciāls, paskaties pa labu, pa kreisi, ir šeit. Paskaties uz aizmuguri, uz priekšu, ir šeit. Tie esam mēs. Amen. Mateja evaņģēlijas 5. Nodaļa no 14. Panta līdz 16. Pantam. Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis neviens to neliek zem pūra, bet lukturī, tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Kurš šo visu saka? Jēzus, mūsu kungs un glābējs, mūsu pestītājs, mūsu draudzes galva. Jēzus saka, viņš saka, mēs esam gaisma. Ziniet, tāda, ir tāda, es nezinu, tā ir latviešu, nu tāda pasaka, ne pasaka, bet stāsts. Varbūt kāds jums to labāk zinās, bet kādam tēvam bija 3 dēli, un viņš izdomāja, nu kā, man ir kādam jāatstāja mantojumā viss. Un viņš tad sasauca tos 3 dēlus, viņš saka tā, bērni, es vienam gribu atstāt visu šo mantojumā, jūs visi esat spējīgi, bet es negribu, lai kaut kādas ķildes ir, es jums uzdošu vienu uzdevumu visiem trijiem jums. Lūk, ir šķūnis, jums viņš ir jāpiepilda, līdz augšai pilni. Un kurš viņu piepildīs līdz augšai pilni, tam, vienalga ar ko, izdomājot paši, tam es atstāšu mantojumā zemi. Atnāk, es teikšu no šāda secība, atnāk vecākais, tāpēc, ka es jaunākais brālis, ja? Atnāk vecākais, viņš saved smiltis. No visām pusēm gāž, tās smiltis tik iekšā gāž. Nu, viņš skatās, ir pilns. Nu, visu dienu nostrādā, nākušo rītā nāk tēvs skatīties. Nu, ir. Viņš raizēt augšā, pa nakti smiltis sasēdušās. mazliet, bet nav galīgi pilns. Viņš saka, nu, dēls ved tā smilts ārā, nederēs. Nāk vidējais, viņš izdomā, nu, prālstā nomocījās ar smiltīm, ar salmiem izdarīšu to pašu. Man ir daudz salmu, viņš vēd, viņš sakrāmēs, saspiež, gal visu dienu nostrādā, vakar aiziet gulēt, no rīta nāk ar tēvu. Tēvs skatās, atkal sasēdusies. Ko nu? Nē, tēvs tev nevar. Nāk jaunākais. Viņš saka, tēvs negaida. Negaidīsim rīt, iesim. Viņš iet tumsā, ir tumšs jau, viņš iet tajā šķūnī, viņš aizdedzina sveci. Lūk, šķūns ir pilns ar gaisu. Viņš iegū mantojumā. Gaisma ir ietekmīga, vai ne? Gaisma nes ietekmi. Ja mēs saprotam, ka, un īstenībā es lasīju arī pa gaismu, ir tā, ka nu, ļoti daudz rakstvietas vispār runā pa Jēzus kā gaismu, bet Dievs saka mums šeit, mēs esam gaismu. Es domāju, ka Dieva valstī vispār ir gaisma, vai ne? Gaisma. Un Sātana valstība ir tums. Viņš vienmēr centīsies kaut ko tumsā izdarīt. Un tāpēc ar Dievu vārds man patīk, ko saka, ka mēs dzīvojam gaismā, mums ir sadraudzība ar Dievu, mums ir sadraudzība vienam ar otru, bet mums ir jādzīvo pastāvīgi gaismā, lai nekas nav apslēpts, nevienu no mums, lai mēs teiksim, kur tas ir vajadzīgs, mums ir jānes lietas gaismā. Un gaisma ir ietekmīga, un īstenībā, ja mēs noliekam pretstatā gaismu tumsu, tumsai nav nekādas cerības pret gaismu, nekādas. Mazākā lampiņa spēja ienest gaisa, mazākais vienkārši izmaina visu tums. Tums vienkārši iznīkst, viņa pazūd, viņa nevar. Tāpēc arī man patīk, ka viņš saka, jūs esat gaisma. Vēl ko viņš saka? Ja es saku, pilsētu, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Es domāju, viņš saka nevis, ka necenties pilsēt, necenties sev apslēpt. Vienkārši viņš saka, ka tas nav iespējams, ja pilsēta ir kalna galā. Viņu nevar apslēpt, tā gaisma, kas spīd, viņu vienkārši atstaro, viņu staro, viņu iziet. Un tad viņš saka, svecs iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī. Tad tā spīd visiem, kas ir namā. Un interesanti, ko vēl viņš saka tātad tāpat, tātad svecs, ja mēs liekam lukturī, lai tas spīd visiem, bet viņš ko saka, tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļauža priekšā. Un viņš saka, ka tie ieraug jūs labos darbus un godā Tēvu debesīs. Tad ar to gaismu, to ietekmes nešanu, viņš savieno arī ar darbiem, ko mēs daram. Tās lietas, ko mēs ikdienā daram, kas ir tādi darbi, kas nes godu Dievam. Tad cilvēki redzot to, nes godu Dievam. Un, diemžēl, ir tā, ka ļoti daudzi šo sveci tur tomēr pūrā. Tur sev, tur viņu sev, bet Dievs mums iedrošina, nes viņu ārā, nes viņu, lai tas spīd cilvēkiem. Un kāpēc, lai mēs to darītu? Ar labiem darbiem, mēs dzīvojot, darot visādas lietas. Kāpēc, lai Gatis pusstundu iepriekš viņam pazvanot, piekrīt man palīdzēt aizvest kaut kur. Kāpēc, piemēram, kādu, kurš nav tavs radinieks, kāda bērna, tu paņemsi dievkalpojumu, lai tā ģimenē būtu vieglāk. Kāpēc? Kāda tam vispār, nu teiksim, kāpēc, lai mēs to darītu? Ja mēs skatāmies uz labiem darbiem, ja mēs daram labus darbus, ļoti daudzi cilvēki dara labus darbus, un labie darbi neliecina par viņu ticību Dievam. Piekritīsiet? Tas nav obligāti, tāpēc, ka īstenībā ļoti bieži, ļoti daudz cilvēku ļoti labus darbus dara. Un tāds, ko varbūt mēs pat vēl varētu, vau, nu, sapņot, dāvu labus darbus dara. Bet es gribētu iedrošināt, ka mums ir jādzīvo mūžībai. Jo tā mana saprašana ir kāda. Katru lietu, ko es varu izdarīt, es zinu, ka manā mūžības kontā tiek ieskaitīts atalgojums uzreiz. Tāpēc es to nedaru cilvēku dēļ, lai no cilvēkiem meklē to atzinību, bet es daru tāpēc, kad es zinu, kad debes valstībā, nonākot stāvot Dievu priekš, un šeit jau vairs nav izbēgšana vēles jautājums, šeit ir dzīvot Dievam par godu. Un kad mēs stāvēsim Dievu priekšā, kad mēs varētu teikt Dievu, un kad mēs varētu dzirdēt tos vārdus, ko Dievs saka, ļoti labi izdarīts, man uzticamais kalps. Tie ir tie vārdi, ko es gribu sadzirdēt no Dieva. Un redziet, katrs mazākā lieta, ko tu dari, debes valstībā, tajā visā ekonomikā skaitās. Iedomājies? Un netiek aizmirsts. Un netiek aizmirsts. Es teicu Dievam ļoti bieži šādu teikumu. Dievs, cik vien tas ir iespējams? Man atalgojumi izmaksā man tur. Cik procentāli iespējams? Protams, man gribas atzinību, gribas dzirdēt, ka kaut ko labi dar. Protams, jā, nu, bet es zaudēju, es vienmēr tā spriedzu, es zaudēju kaut ko no tā, ko es varēšu iegūt tur. Tāpēc es saku, Dievs, es gribu darīt tik daudz, vienalga cik, bet tu atalgojumi lūdzu, cik vien iespējams, saglabā man tur, tajā algas dienā. Bet daudziem cilvēkiem tieši uz šo jautājumu ir grūti. Jā, kādi jāk darīt šeit, mēs nu, dzīvosim, nomirsim viss. Šeit tev ir, pēc kam to darīt visu laiku un nepārtraukt? Kāpēc nāk katrs svētdienas dievkalpojumu un palīdzēt zupliet, piemēram? Kāpēc? Pēc kam to vajag? Jā, ja tu skaties šeit uz šo zemi tikai, nu tad ir diezgan nožālojami. Bet nav nožālojami, jo mēs redzam, ka tas ir mūžīgai dzīvei, mēs to daram. Un kad tas viss dieva ekonomikā tiek ieskaitīts, man tas palīdz turpināt darīt, turpināt meklēt iespējas, ieraugot iespējas, nepalaistās garām. Lai darītu tās labās lietas. Jo Pāvils arī saka, ja mēs tikai šai dzīvē dzīvojam, un ja tur nekā nav, tad mēs esam visnožēlojamākie cilvēki. Bet tikai tāpēc, ka mēs zinām, ka ir mūžīgā dzīvība, un īstenībā pilīte okeānā ir mūsu dzīve no mūžības ar Dievu. Un iedomājies, ka tur viss, pilnīgi viss būs tā vērts. Ja šis nedod mums enerģiju darboties, tad kas vēl dos? Mēs nedzīvojam šai zemē. Un tā ir tā grūtība, kas ir man. Es nespēju dzīvot tikai šai dzīvē. Es nespēju. Tas bija moments, kad es piedzimu no augšu, ka man Dievs atvēra acis uz viņu valstību, uz to, kāds viņš ir. Es nespēju personīgi, es nespēju dzīvot tikai šeit, šai dzīvē. Es gribu, lai mana gaisma spīd, lai Dievs, ko ielic tā gaisma, kas ir viņa gaisma, lai tā spīd. Es to gribu. Un es zinu, ka es varu vēl vairāk, un ka mēs varam vēl vairāk. Amen. Un noslēdzot, es gribētu jūs atverat 78. psalmu. Būs konkrēti 40. un 41. pāns. Cik reizes viņi to kungu nekaitināja tuksnesī un neabēdināja viņu tuksnešainā vietā. Viņi kārdināja Dievu ālažu no jauna un sāpināja Izraēlu svēto. Šis vārds sāpināts ir interesanti, ka viņš tāds ir ielikts latviešu valodā. Tāpēc, kad oriģināla valodā viens vārds ierobežoja. Viņi, te ir runa par Izraēlu tautu, tuksnesī, viņi ierobežoja Dievu. Bija stāsts, ka Izraēlu tauta izgāja caur brīnumā veidā, tika izglābt no Ēģiptes verdzības, no iznīcināšanas. Viņa brīnumā veidā, kad jūra atvērās, viņa izgāja caur savu zemi, eģiptiešu karavīri gāja no aizmuguši, tika noslaucīti. Visi viņa ienaidnieki vienā momentā vairs nebija. Viņa bija brīva tauta. Viņa iegāja tuksnesī. Bija plāns, ka viņa staigās nedaudz, viņa ies savā apsolītā zemē, ko Dievs jau tur pirms viņa vispār sāka iet, jau bija apsolījis viņiem. Viņa sāka iet, un ko viņa izdara? Viņa aizsūta 12 nu, tā kā spiegus, izspiegot uz zemi. Un 10 gabali no tiem 12 atnākot atpakaļ, pasaka, tur mēs nedrīkstam iet, tur ir lieli, milžu bērni, un tur mēs taču nekādīgi nevarēsim uzvarēt, un Un divi atkal pārējā, divi saka, nē, mēs iesim, Dievs mums dos uzvaru, Dievs mums aicinās, viņš mūs spēs dot uzvaru. Un pārējā, protams, visa tauta, ko viņi izdara, viņi nenotic, viņi sāk kravāt mans un doties atpakaļ uz kurien, uz Ēģipti. Un Dievs vienkārši tajā brīdī gatavs iznīcināt, vienkārši tajā brīdī vienkārši viņi iet 40 gadu tuksnes, vienkārši staigāt pa tuksnes. Kamēr viss tā paudze, kas nenotica, izņemot tos divus, nomirst tajā tuksnesī un Dievs uzaudzina jaunu paudzi. Un par šo tieši tiek stāstīts. Viņi ierobežoja Dievu. Draudze, lai ko Dievs mums kādreiz aicinās, Lai ko viņš uz mums aicina? Pirmkārt, viņš mums aicina viņu mīlēt no visas sirds un visas dvēseles. Amen. Otrkārt, tas pats tikpat līdzvērtīgs ir mīlēt vienam otru, kā sev pašu. Mīlēt otru, tu nevari, tu nemīli sev. Ja? Tas mums ir aicinājums, tas ir lielākais balsus, ko Dievs saka. Un lai ko arī Dievs mums aicina, un es redzu, ka viņš aicina, un es redzu, ka viņš ir aicinājis, un es redzu, ka mēs kā draudz varam būt ietekmīgi šai pilsētā, un mēs esam bijuši ietekmīgi, un mēs varam turpināt būt ietekmīgi, tikai tāpēc, ka mēs esam gaisma. Amen. Tas pats labdarības koncerts, kas būs, pie kā mēs organizējam, tā ir gaismas nešana. Ārā no šīm telpām, no šīs vietas, no šīsām sienām. Mēs nesam uz ārā. Vienalga, kur tu ej, ko tu dari, tā ir tava gaisma. Tā ir tā gaisma, ko tu var nest. Mēs varam dzīvot. Un lai uz ko Dievs mums aicināt, neierobežosim Dievu. Kas bija galvenā kārta ierobežojums? Kā viņi ierobežoja? Kāpēc viņi ierobežoja? Tāpēc, ka viņi skatījās uz sevi, nevis uz Dievu. Amen. Viņi skatījās uz sevi. Un tā ir vienkārši vislielākā bedra, kur mēs iekāpjam, ir, ka mēs sākam izvērtēt lietas pēc tā, pēc kāda mēs esam. Mēs skatāmies uz sevi, nevis uz to, ko Dievs un kāds ir Dievs. Amen. Tāpēc neierobežosim Dievu. Neierobežosim Dievu. Lai Dievu lieliem varenie darbi var notikt pie mums. Un lai ko Dievs arī dara, un lai kā viņš mūs aicinās, lai uz ko viņš mūs aicinās, mēs pirmkārtām skatāmies uz lielo un vareno Dievu. Amen. Un mans iedrošinājums ir, nesīsim, neliksim, pūris ir šīs sienas, es varētu teikt. Ir šīs Mārtiņa zāles sienas. Neliekam pūrā to gaisam, nesam viņu uz āru. Tava liecība var būt par ļoti lielu iedrošinājumu. Tas ir ļoti liels izaicinājums, iespējams, tajā vidē, kurā tu esi runāt tev par Dievu, bet to vajag darīt un to jādara. Jo tā ir tā gaisma, kas atstuma un aizstuma tumsas valstīm. Un tava liecība, lai cik viņa niecīgi izklausās, tā ir spēcīga un ietekme nesoša. Un tas spēja ietekmēt domas cilvēkiem un sākt domāt par to un vest to tos cilvēkus. Dievs tādā veidā veda cilvēks pie sevis. Amen. Par to ietekmu runājot, tas, ko mēs esam runājuši, par bāriņu namu mēs nezinām, un es nezinu nevienu. Mēs vienkārši, iespējams tā mana sirds būtu tajā visā, būtu atvērtam. Un lūk, Dievs, ja tas ir tavs prāts vadi, gan cilvēks, gan vienkārši organizēt tās situācijas tā, lai mēs arī tad varētu būt iespējams arī nest kādu gaismu kādā no bāriņiem Latvijā vai mums tuvumā esošiem. Mēs vienkārši, tas ir man tā doma, ka mēs varam Dievs, neierobežot Dievu un arī lūk Dievs, ja tā ir tava iespēja un nebūt tādiem, kas saka automātiski, nē, un viss, tāpēc, ka mums varbūt nav, kas to dara vai vienalga. Dievs spēja ielikt sirdī kādam cilvēkam, Dievs spēja dot spēku, gudrību, viss virzīt, viss to viņš spēja, vienkārši mums būtu atvērtiem, amen, tas ir pirmais iedrošinājums. Bet tā saistībā uz misiju, tas mans iedrošinājums ir tāds, draudze, mēs varam būt ar savu gaismu, mēs varam nest gaismu, ietekmēt sfēru citās vietās, ne tikai Kuldīgā. Un tas ir caur tiltu, ko es sauku par misiju, caur vietu, ko es sauku par misiju. Un misija vispār kā tāda nav kaut kāds gāzu kopums, kas kaut kur lidinās. Ja. Misija reāli jau ir cilvēks. Un tas ir kāds, kas ir atsaucies uz Dievu aicinājumu iet ārā no savas komforta zonas un nest to gaisam. Vienkāršos vārdos. Misija arī nav braukšana tikai uz Indiju. Misija ir arī tepat mums. Tas arī viss iekļaujās tajā. Bet šodien konkrēti pie mums ir atbraukuši misionāri. Un viens no cilvēkiem, es pat gribētu teikt divi no cilvēkiem, viens ir Marta, ir mūsu draudzes cilvēks, un Arta ir mūsu draudzes cilvēks. Marta, Arta. Arta bez M, un Marta ar M. Un es gribētu aicināt, ka mēs draudz, mēs saprotam šo principu. Mums viņus, par viņiem lūdzot, mums viņus atbalstot, mēs nesam ietekam tur, kur viņi iet. Lai cik tas niecīgi ir, bet tā ir gaisma. Atcerieties, gaisma ir stiprāka par tums. Un tāpēc mums tā doma bija, ir, ka mēs varētu tādā kā veidā ne tieši, bet adoptēt vai pieņemt apgādībā tieši konkrēti misionārs. Ja mēs runājam par misiju svētdienas, tas ir reizes pirmās mēneša svētdienas, mēs turpmāk kaut kādu laiku gribētu šai tēmai tieši pievērsties caur šiem diviem cilvēkiem. Un gaidīt no viņiem liecības stāstus, bet arī lūgt par viņiem. Lūgt sieviešu lūgšanās, lūgt vīri, kad nāk, bet lūgt. Un arī tas, ko vēl mēs gribētu, kad mums ir arī ziedojumi šīm misijām, kad tā kastīte nav tāpat vien izlikta, bet kad tu arī lūdz par to, Dievs iespējams, es varu atteikties no divām kafijām mēnesī un noziedot šo naudu šiem cilvēkiem. Un tādā veidā nest ietekmi. Redziet, svece, degot, atdod vasku, saprot, atdod sevīm tos ritas, arī kaut kas, tas nav tā, ka pas par sevi vienkārši tā gaisam, ir kaut kāds process, ir kaut kāda upurēšanās, un tad notiek tā gaisam, ne? Tāpat arī mēs, tas ir kaut kā mēs varam atteikties, un šeit nav, es nerunāju, es nesniedzos vai nesaku par tavu makiem, tā ir tava, tas tavs maks, tas ir tava izvēle, tā ir tava lūkšana, es vienkārši aicinu par to domāt un prasīt Dievam, var būt Dievs. Arī es varu atbalstīt konkrēti ar finansēm, jo mēs varam pateikt tā, ka ja tajā kastīt ienāk tā naudiņa, viņi ies draudzes kasē, bet tā naudiņa precīzi tai summai aizies tam cilvēkam. Man nemāc apstiprin gads arī. Jo, un īpaši, ja tu gribi kādu konkrētu, tu vari pat uzrakstīt uz lapiņas, piesiet ar gumiju klāt konkrētam cilvēkam, tam konkrētam cilvēkam arī aizies tā naudiņa. Tu var arī automātiski šiem cilvēkiem pārskaitīt vai kā. Es vienkārši iedrošinu tādā veidā, kaut vai tie 5 eiro mēnesī. Tā ir kā gaisma nesoša ietekma. Amen. Un es šeit runāju nevis par naudu, tas ne par naudiet runa. Te iet runa par gaismu, par ietekmu, par to, kā mēs varam aizsniegt ar vien vairāk un vairāk teritorijas. Kādreiz bija tāda spēle, tanciņi. Es tad maz piemēru, ja, noslēdzot. Tur bija tā, ka tev tanciņi varēja braukt, un jo tālāk tu brauc, jo vairāk atklājās teritorija. Un uz tavas kartas parādījās kā tava teritorija, kā tā ir tava. Un ja neviens to nebija iekarojis, jo nebija pārņēmis, tad tā bija tava, tu viņu iekaroji tādā veidā. Vienkārši vajadzēja braukt ātri tajā tumsā iekšā, un tiklīdz tu brauc, tā atklājās. Tur, piemēram, tur zelta raktūs atklājās. Nu, tāda strateģiska spēle bija. Tieši tāpat es uzskatu šeit, ja mēs varam sūtīt un ietekmi caur šiem cilvēkiem. Un mēs varētu teikt, bet mēs nedaudz sev uzliekam tādu konkrētu virzienu, uz ko mēs ejam, tie konkrēti šie divi cilvēki. Amen. Bet tas mans iedrošinājums, ka mēs varētu paņemt aizgādībā konkrētos cilvēkus un arī lūgt par viņiem. Un tas arī jums, tas tātad sūtīt, ja, būt, ja esat šeit, būt, nākt, liecināt, būt ar mums. Amen. Neierobežosim Dievu. Būsim gaisma. Amen. Nenicināsim to, ko Dievs dar, lai cik tas ir maziņš. Lai cik tas ir maziņš. Liekas, jums arī komanda tāds iedrošinājums. Kas ir Indija? Miljārdi? Cik tur ir divi? Jā. Cik jūs, 5 cilvēki vai cik 10, vienalga, cik jūs tur būsiet? Kāds procentāli ir tas, ne, ja mēs ņemam skaitļus un ārprāts? Kāda jēga, kāds teikt? Bet tā ir gaisma. Un tums atkāpjās no mazākās gaismiņas. Pamēģināt kaut vai, es nezinu, mirgo lampiņas citiem telefonos. Nu, viņi tik niecīgi maziņi, bet viņi spīd un kaitina naktī. Kādam varbūt, ja telefona tāda ir. Tā kā piecelsimies. Būt atvērtiem, Dievs. Un neskatīties uz to, jā, mēs esam maz, varbūt mēs esam tādi, mums pietrūkst tas vai tas, bet mēs skatāmies uz dzīvo varu no Dieva. Amen. Kurš ir lielāks nekā mēs. Un viņam viss ir iespējams. Amen. Debes Tēvs, paldies Tev, kungs, Jēzus. Es Tev pateicos, Dievs, ka Tu esi varens, ka Tu esi liels. Tiešām, Dievs, un... Es lūdzu, ka es personīgi un arī, ka mēs nekad neierobežot Tev, Dievs. Latviešu valodā ir šis vārsts sāpināja un iespējams tas tā arī ir. Jums, kad, ja mēs sākam skatīties pārāk uz sevīm vai mēs sākam vērtēt un pēc tā mēs pieņemam lēmumu kaut ko nedarīt, vai nepaklausīt tavam aicinājumam vai pamudinājumam, svētā gara pamudinājumu nepaklausīt un to noslāpēt vai izvairīties vai darīt pretējo, Dievs. Dievs, tas tev ierobežo un iespējams tas tev arī sāpina. Jo, Dievs, mēs jau esam tādi paši cilvēki, kā tie, kur bija liela Dieva vīra un Dieva sievas, Dievs, kas pamatīgas lietas piedzīvoja, Dievs, un liels atmodas un tūkstošiem cilvēku atgriezušies un glābt un mūžīgā dzīvībā iegājuši, Dievs. Mēs esam tieši tādi paši cilvēki, Dievs. Un tev nav nekas vairākas vajadzīgs kā tieši tādi paši cilvēki, Dievs. Kā cilvēki, kas vienkārši ir īstenībā, jā, varbūt ir talentīgi, Dievs, vai varbūt ir ar izglītībām. Tas arī viss var būt, bet, Dievs, bet tie, kur vienkārši atsaucās un saka, Dievs, jā, tas man nav iespējams, bet tev viss lietas ir iespējams. Tā kā Marija pat teica, kad eņģēlis nāc pie viņas, tas jau nav iespējams, bet lai noteikti tavs prāts. Kā Cahariem eņģēlis arī teica, Dievam viss lietas ir iespējams. Cahari arī skatījās uz sevīm, viņš skatījās tikai uz sevīm, kad eņģēlis nāca pie viņa un teikt par Jāņa Kristītāja piedzimšanu. Viņš skatījās sevi, viņš ir vecs gados. Kur tas ir iespējams? Tas nav iespējams. Neģēls atbildēja, Dievam viss ir iespējams. Viņš palika mēms. Dievs, lai mēs arī nekad nepalikt mēm, Dievs. Lai mēs nekad neierobežot Tev, Dievs. Lai mums draudz nebūtu tikai šīs četras sienas, Dievs. Lai mēs arī tiešām arvien vairāk un vairāk mēs varētu ietekmēt šo pilsētu ar mūsu labiem darbiem, ar lietām, ko mēs darām ikdienā. Lai šī gaisma netiktu likt pūrī vai slēptu vai turēt tikai sev, bet lai tā tiktu nest pilsētā novadā, Dievs. Slāv Tev, Dievs. Es domāju, ka mūsu kopējā pilsētas identitāte, Dievs, nespējas būt izmainīta. Dievs, ja mēs katrs slēpsim šo gaismu, ja mēs nenesīsim to uz āru. Jo, kad atkāpjās gaismu, pāņem tums. Kad saule noriet, tad tums te iestājās. Tāpat arī mēs, ja mēs slēpjam gaismu, ja mēs nenesam to uz āru, Dievs, tad mēs ļaujam tumsai pāņemt. Bet gaismu ir daudz stiprāk, Dievs. Tu esi daudz stiprāks, daudz varenāks pie kurtums darba. Mēs Tev pa to slavējam, mēs Tev pateicamies, Dievs. Es lūdzu, lai Dieva mājas draudz kuldīgā nekad Tev neierobežot, Dievs. Lai mēs nekad Tev neierobežot, Dievs. Un arī, lai mēs katrs dzīvot mūžībai, Dievs. Saprotot, Dievs, ka katra lieta mazākā, lai cik viņa maziņa ir, tā tiek ieskaitīta, tās skaitās, un tas būs tā vērts. Dievs, mūžīgai dzīvē, tas būs tā vērts. Slavēts, lai Tavs vārds, Dievs, slavēts, lai Tavs vārds. Es Tev lūdzu, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Mēs slavēsim vēl Dievu, un tad nobeigsim dievkalpojumu. Oh, gražos esi, jo tu tie.